لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت رسول کی، لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت رسول کی، آنکھوں سے بولتی ہے محبت رسول کی، آنکھوں سے بولتی ہے محبت رسول کی، ہم اس کے امتی ہیں یہ اس کا کرم ہے سب، ہم اس کے امتی ہیں یہ اس کا کرم ہے سب، ہم پر صدا رہے یہ عنایت رسول کی، ہم پر صدا رہے یہ عنایت رسول کی، لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت رسول کی، اس در سے کوئی لوٹ کے خالی نہیں گیا، اس در سے کوئی لوٹ کے خالی سب کے لیے جہاں میں ہے رحمت رسول کی، سب کے لیے جہاں میں ہے رحمت رسول کی، لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت رسول کی، یہ بھی خدا پاک کا احسان ہم پہ ہے، یہ بھی خدا پاک کا احسان ہم پر ہے، کہلا رہے ہیں آج جو امت رسول کی، کہلا رہے ہیں آج جو امت رسول کی، لفظوں میں کا بیان ہو مدحت رسول کی، دنیا میں بھی یہ سرخ رو کرتی ہے ناصران، سرخ رو کرتی ہے ناصران، آگے بھی کام آئے گی چاہت رسول کی، آگے بھی کام آئے گی چاہت رسول کی. لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت رسول کی. آنکھوں سے بولتی ہے محبت رسول کی. لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت رسول کی.